Жаралы жүрегім сені сүйеді, тек сені сүйеді. Оу, жаралы жүрегім сені сүйеді, тек сені сүйеді. Келші, келші, қолыңды берші. Келші, келші, сөзіме сенші. Келші, келші. Аяла, аяла, жанымды саяла. Аяла, аяла. Оу, аяла, аяла, жанымды саяла. Аяла, аяла. Жаралы жүрегім сені сүйеді, тек сені сүйеді. Оу, жаралы жүрегім сені сүйеді, тек сені сүйеді. Келші, келші, қолыңды берші. Келші, келші, сөзіме сенші. Келші, келші. Ай, ай, аяла, аяла, жанымды саяла. Аяла, аяла. Оу, аяла, аяла, жанымды саяла. Аяла, аяла. Көзің мөлдір көзің. Оу, сезім қинады мені сезім. Бір жала төзім.